Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 8 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 września. Minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie słabnie trend wzrostowy zakażeń koronawirusem. Wczoraj prawie 530 przypadków, coraz więcej osób niezaszczepionych trafia do szpitali. Policja odrzuca oskarżenia rodziny o spowodowanie śmierci młodego mężczyzny we Wrocławiu. Publikuje nagranie wideo. W serwisie też wspomnienia osób, które przeżyły zamachy w Nowym Jorku 20 lat temu. 528 nowych zakażeń koronawirusem i 8 zgonów. To najnowszy bilans epidemii w naszym kraju. Rośnie też liczba osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali. Minionej doby wykonano blisko 40 tysięcy badań, wykryto 528 nowych zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas utrzymuje się trend wzrostowy epidemii. To jest ponad 52%. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, czyli ciągle pnie się to w górę, to już jest jakby sygnał, że czwarta fala jest już z nami. Chorują głównie osoby niezaszczepione. Coraz więcej chorych na COVID trafia do szpitali, dodał wiceminister. Także to widzimy, że się odbija na ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. W ciągu doby tych pacjentów przybyło 29. W tej chwili w polskich szpitalach mamy pacjentów z COVID-19 623. Do tej pory podano w Polsce ponad 36 milionów 600 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już ponad 19 milionów Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kolejne rozmowy z ludźmi o programie Polski Ład zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Mówił o tym podczas konferencji podsumowującej realizację programu po 100 dniach od jego prezentacji. Z Polskim Ładem po raz kolejny ruszamy po to, żeby słuchać Polaków w każdej gminie, w każdym powiecie, jakich inwestycji potrzebują Polacy. A samorządowcy dobrze wiedzą, że to nie są tylko puste słowa, że te aspiracje Polaków są spełniane, że nigdy nie było tylu inwestycji w samorządach, gminach, powiatach, jak te, które obecnie są realizowane. Dziś premier Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wśród planowanych tematów rozmów m.in. ochrona granic Unii Europejskiej oraz Nord Stream 2. Policja opublikowała film z interwencji we Wrocławiu i śmierci 29-letniego mężczyzny. Na początku sierpnia funkcjonariusze zostali wezwani, by obezwładnić mężczyznę, który groził samobójstwem. Po interwencji zarówno rodzina, jak i pełnomocnik oskarżyli policję o nadużycia. Rzecznik policji Mariusz Cierka mówi, że film jest dowodem na poprawne działania mundurowych. Dość tych kłamstw, dość wprowadzania opinii publicznej w błąd. Był nie jeden, ale co najmniej dwa noże. Były również niebezpieczne narzędzia w postaci potłuczonych butelek. Mężczyzna nie był spokojny, jak niektórzy to określali. Mężczyzna niestety, ale był agresywny. Po interwencji policji mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilkunastu godzinach zmarł. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Stanach Zjednoczonych już wszystko gotowe do obchodów rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główne uroczystości odbędą się w Nowym Jorku. Wśród uczestników tragicznych zdarzeń sprzed 20 lat była mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Polka Leokadia Głogowska, która w momencie ataków znajdowała się na 82 piętrze północnej wieży World Trade Center. Przed 20. rocznicą zamachów z 11 września pani Leokadia Głogowska odwiedziła miejsce pamięci ofiar zamachów, wśród których jest także trójka jej kolegów. To jest dla mnie cmentarz, po prostu cmentarz. Mówiła, wskazując na dwa pomniki w formie basenów zlokalizowane w miejscu, gdzie stały wieże World Trade Center. Mimo tragicznych wydarzeń z 2001 roku, pani Leokadia stara się przywoływać pozytywne momenty. Mąż mnie tutaj przed wejściem do wieżowca pocałował w samochodzie i powiedział: uważaj na siebie. Mógł to być ostatni pocałunek. Ocierając się o śmierć, pani Leokadia zrozumiała, co jest najważniejsze w życiu. Poczuła to, gdy po tragicznych przejściach spotkała męża i syna. Wreszcie byliśmy razem, jako rodzina ponownie. Myśmy sobie zdali sprawę z tego, jak ważne jest każde nasze życie, jak ważna jest miłość każdego z nas. Pani Leokadia, która jest osobą głęboko wierzącą, mówi, że wydarzenia z 11 września umocniły ją w wierze, a religia pomogła przetrwać trudne chwile. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Senat przyjął uchwałę w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała przywołuje słowa Jana Pawła II skierowane do prymasa tysiąclecia. Dzień po inauguracji pontyfikatu Karola Wojtyły przytoczył je senator Jerzy Czerwiński. Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary

16 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, no o tych lękach teraz. Przyznaje się do nich 13% z nas, choć są w zupełności normalne. Fobie co do zasady to zaburzenia nerwicowe, których objawem jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami. Fobie każdego z nas, mimo wspólnych cech, są wysoce spersonalizowane. Wynika to ze sposobu, w jaki w naszym życiu pojawia się taka przypadłość. Czy ma Pani jakąś fobię? Mam fobię przed przestrzenią otwartą, na przykład w górach. To się objawia tym, że zaczynam wyobrażać sobie, co by mogło się stać, gdybym spadła w tą przepaść i że jestem tak bardzo wysoko. Mam taką fobię, że bardzo boję się i brzydzę się dziur. To ani w żadnym sposobie mi nie przeszkadza, po prostu nie patrzę na te dziury i nie dotykam ich i tyle. Myślę, że jak każdy, czyli boję się, że kiedyś umrę, a prawdopodobnie jest to nieuchronne. Mam lęk wysokości, ale to zależy od sytuacji. I mam lęk przed sytuacjami nieprzewidywalnymi. Fobie mogą mieć przeróżne podłoże. Monika Sujka, psycholog. Dobrze to poeksplorować, dlatego że może się okazać, że pewne rzeczy przejęliśmy. Od mam, od babć, od dziadków, od osób bliskich, które wystarczy, że też bały się tych pająków. Przykładowo, tak, skupiamy się teraz na pająkach i gdzieś mówiły, uważaj, a to cię ugryzie, a to coś może ci zrobić. I tak nawet nieświadomie, nie musiało to być nic szczególnie wielkiego, jeżeli chodzi o uwagi ze strony bliskich. Natomiast w pewnym momencie mogły być na tyle nasilone plus wrażliwość, plus dodatkowe elementy, które wychodziły chociażby z osobowości. I tak naprawdę, jeżeli to się wszystko połączyło i trwało przez dłuższy czas, ma prawo nam gdzieś wywołać lęk, a potem nawet właśnie różnego rodzaju fobie. Wszyscy przeżywamy lęk. Jest potrzebny dla przetrwania, dla zdolności rozpoznania zagrożenia i reakcji na nie. Doktor Paweł Cholas, lekarz, psychiatra. Lęk fobiczny powstaje w wyniku uczenia się, czyli mamy pewną biologiczną skłonność do reagowania strachem wobec zwłaszcza tych obiektów, które były dla nas ewolucyjnie zawsze groźne, takie właśnie jak węże, pająki, również inni ludzie, czyli na przykład wyraz mimiczny złości ma duży potencjał lękogenny, budzi lęk. Ale też są różnice indywidualne, to znaczy to, czy nabywamy taką uwarunkowaną reakcję strachu właśnie, jak fobię, zależy od pewnej podatności poznawczej, temperamentalnej, czyli też jaka jest pobudliwość czy konstrukcja naszego układu nerwowego. I to wszystko razem stanowi o tym, że dana osoba będzie miała bądź nie. Jak się walczy z takim lękiem? Trzeba znaleźć sobie dobre towarzystwo, razem z nimi oswoić ten lęk. Myśleć o tym, co jest przed nami, cieszyć się tym, co jest dookoła i nie myśleć o konsekwencjach. Na pewno można się próbować odprężyć, relaksować, bo fobia to jest spowodowana tym, co się może wydarzyć. A więc zajęcie się tak właśnie teraz, tutaj spaceruję sobie po łazienkach i tylko myślę o tym, że fajnie słońce świeci, trzeba następny krok wykonać, spotkać kogoś miłego po drodze, tak jak pana, pogadać i tyle. Przede wszystkim terapia, rozmowa, eksploracja, czyli tak naprawdę ja zawsze jestem za tym, żeby poszukać, żeby jednak spróbować dojść, skąd pewne rzeczy się gdzieś u nas pojawiły. Natomiast już później co do techniki, czy to będzie technika na zasadzie wizualizacji i z powolnego tak naprawdę oswajania się z daną sytuacją, czy jakaś inna metoda, to już jest etap końcowy, tak? To już tak naprawdę wybierze specjalista. Natomiast ważna jest eksploracja i zastanowienie się, skąd pewne rzeczy się u nas biorą. Terapia fobii przy odpowiedniej motywacji może zakończyć się już po zaledwie, proszę Państwa, 2 miesiącach, a tym tematem zajął się Paweł Turski. Your heart in case you're here, 'cause with the birds shit. Of shit is your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I share, with the birds I share this lonely view, with the birds I share this lonely view, with the birds I share this lonely view. Red Hot Chili Peppers przed momentem. A propos fobii, to najważniejsze jest przecież to, żeby się nie poddawać i poprawiać jakość swojego życia, a lęki przecież nas ograniczają. Może ktoś z Państwa zwalczył taką przepadłość, bo bać się może każdy, ale spojrzeć strachowi w oczy to już zupełnie coś innego i na tym korzysta człowiek. Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Człowieka ogarniętego fobiami chyba najlepiej pokazał Jack Nicholson w filmie Lepiej być nie może. Tam było całe spektrum fobii, to było wspaniałe. Take Pozostało do dziewiątej. W ciągu dnia chmurzyć zacznie się na zachodzie i na Pomorzu Zachodnim i tam zagrzmi i popada. W Polsce centralnej i na wschodzie pogodnie. Dziś na termometrach od 24 stopni w Koszalinie i w Szczecinie, 25 stopni w Gdańsku, do 27-28 w Toruniu, Bydgoszczy i w Warszawie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Thank you. thunder and the rain to quietly pass me by. And she's got eyes of the bluest sky, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Oh, piękna piosenka Sweet Child of Mine. Tego utworu często ostatnio słuchałem w samochodzie. Miło się prowadzi, zwłaszcza po krętych górskich drogach, ale proszę Państwa, w samochodzie może być całkiem przyjemnie, ale to jeśli chodzi o to, co dzieje się na drodze, to już tutaj nie wszystko zależy od nas. W Polsce już tak jakoś jest. Mamy mnóstwo całkiem niezłych przepisów, na przykład obowiązujących na drodze, ale jakoś tak w życiu się dzieje, że to martwe przepisy, bo rzadko kiedy się je weryfikuje i za ich łamanie karze. Od znana na autostradach i ekspresówkach zasada zachowania odpowiedniej odległości między pojazdami. Przepis wszedł w życie i obowiązuje, a jakoś auta toczą się po staremu. Kuba Witkowski. Trzy miesiące z małym hakiem. Tyle obowiązują przepisy drogowe, które uderzają w tak zwaną jazdę na zderzaku. O co chodzi? Tłumaczą sami kierowcy. No w praktyce jest tak, że każdemu się śpieszy i się trzyma drugiego. Co, no jeżdżą za blisko, tak? Osobówką to tam jeszcze wyhamuje pan, tak? A ciężarówka to już 40 ton. No. Kierowca za mną wymusza niekiedy zwiększenie prędkości bądź też zjazd na prawo, żeby polecieć do przodu, nie? Ile metrów dzieli wówczas samochody? Cóż. Jeden drugiemu spokojnie może dmuchać w kark. Nowe przepisy miały stać się batem na amatorów takiej jazdy, ale prawo prawem, a życie życiem. No niekiedy czuję się ten oddech, tak? Na plecach? Tak, czuję się. No nie ukrywam, zdarza mi się, że jeżdżę bardzo blisko, więc... Czyli pan sam jest tym, który tak. nadużywa trochę? Trochę poganiam, także no, jak mi się spieszy, to niestety, no zdarza się. W takiej sytuacji chciałoby się za kierownicą już nie zaśpiewać, ale nawet zawyć. Gdzie jest policja? Gdzie jest policja? No właśnie, co na to policja? Policjanci regularnie sprawdzają za pomocą urządzenia TRUCAM 2. Czy kierowcy przestrzegają nowych przepisów? Przekonuje komisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Taka osoba, która zostanie zauważona i zostanie wobec niej wykonany pomiar i prędkości, ale także odległości za pomocą tego urządzenia. Numery rejestracyjne tego kierowcy są przekazywane drogą radiową do patrolu policji, który stoi nieco dalej. I taka osoba jest od razu zatrzymywana i nakładany jest, jeżeli jest taka konieczność, mandat karny. Drogówka ustawia się z tym urządzeniem na wiadukcie lub kładce nad drogą szybkiego ruchu i ciach. Niestety, jak pokazują nasze kontrole, jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin prowadzonych działań wykryć kilkadziesiąt wykroczeń właśnie związanych z niezachowaniem odpowiedniej odległości. Nikt tych działań nie kwestionuje, ale o tym, że policjanci są na każdym moście i kładce, choćby między Poznaniem a Koninem, to już raczej nie ma mowy. No powiem szczerze, że to słabo idzie im jeszcze. Nie spotkałem się, żeby policja na autostradzie łapała kogokolwiek za ten przepis. Na zachodzie te aspekty jak jazdy na zderzaku czy przekraczanie prędkości na autostradach, na drogach szybkiego ruchu mierzą urządzenia stacjonarne. Mówi Dorota Olszewska, szefowa Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Które są zamontowane na stałe i rzeczywiście regularnie badają te zachowania kierowców. I oczywiście tak byłoby najlepiej. Pewnie, żeby było. Skoro stać nas na ekspresówki i autostrady budowane od nowa, to dlaczego od razu nie projektuje się ich z wbudowaną infrastrukturą do takiej kontroli? Można tylko o tym pomarzyć. A gdyby bardziej puścić wodze fantazji, można by sobie wyobrazić, że każdy kierowca ma specjalną, osobistą aplikację, a w niej natychmiast otrzymane mandaty wraz z szybką opcją zapłaty. Można? Można. W innych branżach to już przecież hula. Nikomu, mam wrażenie, nie zależy na tym, żeby rzeczywiście tę sytuację poprawić, dlatego te skuteczne rozwiązania na razie nie są wdrażane, bo trudno mi znaleźć inny powód. Nie wiem jak państwo, ale ja też odnoszę takie wrażenie. To kilka morałów na koniec. Czym się kończy brak odpowiedniej odległości przy prędkościach autostradowych? Nie trzeba tłumaczyć. Fizyka jest bezwzględna dla wszystkich, zarówno w tych w aucie za 10 tysięcy złotych, jak i za milion. Obecne przepisy nakładają na nas obowiązek zachowania odległości, która wynosi co najmniej połowę prędkości, z którą jedziemy. Czyli jeśli jedziemy 140 km na godzinę, to między autami powinno być 70 metrów. Jeśli 120 km na godzinę, to 60 metrów i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, po co ta presja, kiedy jedziemy drogą ekspresową z dozwoloną prędkością, a ktoś za nami się spieszy i pędzi za nami i siedzi na zderzaku? Jak rozwiązać ten problem? Może państwo mają jakiś pomysł? 22 i 7 trójek. 16 minut pozostało do godziny 9. No i rozdzwonił się, proszę Państwa, nasz telefon w sprawie jazdy na zderzaku. Słuchacz. Jak byłem w Teksasie, to kierowca taksówki, która mnie wiózł z lotniska do pracy, mówił, że u nich to jest krótka piłka. Prawda, drugi mandat to nie jest mandat finansowy, tylko idzie się na 2 tygodnie do aresztu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Proszę Państwa, jak poradzić sobie z tym problemem, który jest dość nagminny na naszych drogach, zwłaszcza jeśli jedziemy trasą ekspresową albo autostradą? No i jeszcze jeden głos. To jest jeszcze druga strona medalu, mianowicie osoby, które notorycznie jadą cały czas lewym pasem. I często się zdarza tak, że jeżeli się zachowuje odległość, to ktoś się nie usunie. Natomiast jedzie na przykład na autostradzie 100 km na godzinę lewym pasem. Dopiero wtedy się usunie, kiedy się podjedzie mu na zderzak. Więc policja powinna również kontrolować to, jak długo ktoś jeździ lewym pasem. Jest obowiązek jazdy prawym pasem i tyle w temacie. Jest rzeczywiście bardzo duża dysproporcja. Ja, proszę Państwa, ostatnio jechałem z Krakowa i lewym pasem samochody pędziły z zawrotną prędkością, a prawym snuły się dość powoli. Jak tutaj zachować proporcje w tym wszystkim? Kwadrans pozostał do godziny 9. Zbliżamy się do godziny 9:00. Teraz nie o kulturze jazdy, a o tym, co dzieje się w kinach i teatrach, i Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. Dawno, dawno temu, tak dawno, że właściwie poza czasem, w pewnym uroczym grodzie mieszkało dwóch dzielnych wojów, którzy bronili swojego kasztelana i mieszkańców grodu przyjaźnili się z wyjątkowo dobranym małżeństwem, rozbójnikiem i czarownicą. Wiecie już Państwo, o kim mówię. Dziś w Teatrze Syrena w Warszawie o godzinie 19 odbędzie się premiera musicalowej adaptacji komiksu Janusza Chrysty Kajko i Kokosz – Szkoła latania. Spektakl wyreżyserował Jakub Szydłowski, a muzykę skomponował Jakub Lubowicz. Początki tej historii o Kajko i Kokoszu sięgają lat 70. XX wieku, a Szkoła latania zadebiutowała w 1975 roku jako pierwszy komiks z serii. I jest to pierwszy komiks w Polsce, który trafił do kanonu lektur, do czwartej klasy szkoły podstawowej. Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 8 roku życia. Dzisiaj może być trudno dostać bilety, ale będzie grany aż do czwartku. Do niedzieli trwa 18. Rybnicki Festiwal Fotografii. Festiwal zaczął się wczoraj, a uczestników czekają spotkania autorskie z bardzo ciekawymi gośćmi, m.in. z Przemysławem Chutkiewiczem czy Martą Zgierską. Będą warsztaty, m.in. z dokumentalistką Agatą Grzybowską. Będą też wernisaże, wystawy i prezentacja kilkunastu projektów. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Rybnickiego Festiwalu Fotografii. Warszawska Opera Kameralna świętuje swój jubileusz. Została powołana do działania 12 września 60 lat temu. W związku z tym w niedzielę od godziny 11 do 16 będzie otwarty magiczny ogród opery. Przechodząc przez bramę ogrodu, jak piszą organizatorzy, goście znajdą się w teatralnym świecie i przeniosą się w czasy Mozarta, ukochanego kompozytora Warszawskiej Opery Kameralnej. A pośród drzew i kwiatów będzie można spotkać postacie z operowego świata. Będzie spektakl pantomimy, warsztaty teatralno-wokalne dla dzieci, zajęcia taneczno-ruchowe prowadzone przez Edytę Herbuś, koncert kwartetu smyczkowego i wiele innych atrakcji dla mniejszych i większych. A wieczorem odbędzie się gala Mozart Night z udziałem Simon Kermes i wielu wspaniałych gości. Jest to dwuczęściowe show mozartowskie. Podstawą fabularną jest Così fan tutte, ale pojawią się także fragmenty z Don Giovanniego, Wesela Figara oraz Czarodziejskiego fletu. Bohaterowie doświadczają przygód, zamiany ról, niespodziewanych połączeń, podmian partnerów, więc będzie zabawnie. Wydarzenie według własnego scenariusza wyreżyserował Tomasz Cyzy, scenografię przygotowała Katarzyna Szymańska, a choreografią zajęli się Sebastian Piotrowicz i Natalia Jóźwiak. A wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18. Wczoraj ruszyła kolejna edycja festiwalu Łódź Czterech Kultur. Hasłem tegorocznej edycji jest Przyszłość Teraz. Wydarzenie potrwa do 18 września, a dla publiczności wystąpią artyści z Izraela, Niemiec, Białorusi, Ukrainy i oczywiście będą też polscy wykonawcy. Dziś i jutro w ramach festiwalu m.in. o 17 spektakl Król Bawełny w reżyserii Arkadiusza Buszko, a o godzinie 19.15 spektakl Kto nie ma nic, ten może wszystko. Spektakl Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo oczywiście na stronie festiwalu Łódź Czterech Kultur. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler.